گفت انتشارات خانه مهر تقدیم می کند هواپزون قسمت دوم از مجموعه آخرین جرعه اثر علی حسنی فرد راوی محبوبه شاهانی. مادر که در این صحبت تمام حواسش به حلوا بوتیک و بعد از کار در نیاد گفت قربون دستت کوکب خانم اون روغن رو بیار تا بریزیم تو آرد دیگه وقتشه. آره ننه وقتشه، شربتش هم حاضره، روغن رو که قاطی کردی اینم بریز توش. خدیجه خانم من حواسم هست نسوزه، تو برو بشقابا رو آماده کن. راستی انیس خانم از همسادتون چه خبر؟ نیر خانم رو میگم چی بگم خواهر، حالا غیبتشون هم میشه اما مدام با شوهرش دعوا دارن و تو سر کله هم میزنن. دیشب حسن آقا میخواست بره بالا که من مانعش شدم. میگم اسمال آقا رفته یه زن دیگه گرفته، از اون زنای امروزی. شنفتم خیلی هم به نیر خانم سره، هم جوونه هم خوشگل. وا پس لابد عیب و علتی داره، وگرنه کی میاد زن اسمال کچل بشه با اون کله گرش. چی بگم ننه، دور زمانه عوض شده دیگه، حالا هر کی پول داره همه خواهانشن. والا همچی پول دارم نیست. مادر که بشقابا رو آورد همه رو سرگرم گفته بودی، برای همین خودش دست به کار شد و شروع کرد به ریختن حلوا توی بشقابا. مثل همیشه اولین بشقاب سهم من و آبجی اسمت بود که هنوزم سرش به عروسکش گرم بود. گاهی فکر میکردم اگه این عروسک زبون داشت از پرحرفی آبجی اسمت چقدر گله و شکایت داشت. مادر سرش به کار گرم بود و بقیه گرم صحبت. یک دفعه کوکب خانم متوجه مادر شد که به تنهایی مشغول کاره. ایوا خدیجه خانم چرا دست تنها موندی؟ فکر کردم سکینه خانم دم دستته. مهم نیست، از کار تمام شده، این که دیگه کاری نیست. باجی خانم گفت آره ننه دست به جنبونین، مغرب نزدیکه، وقتی حلوا رو ریختی تو بشقاب بده من روش گل بندازم. باجی خانم راستی پسر اقدس آقا آزاد شد؟ میگفتن گرفتنش. نه ننه بیچاره اقدس آقا، یه چشش اشکی یه چشش خون. حالا مگه چیکار کرده؟ والا میگن تروفیسه، کار خرابی کرده. وا یعنی چی؟ مگه بچه هست که کار خرابی کنه؟ تروفیس دیگه چیه؟ یعنی دوزی چیزی کرده؟ نمیدونم ننه، میگن سیاهیه، سیاهه، یه همچین چیزایی میگن. میدونی که گوشام درست نمیشنفه. مگه سیاه بودنم جرمه؟ خب مراد منم سیاهه. نکنه باباشو گفتن، رجب زغالی رو میگم. آخه بس که تو زار و زغال میلوله همیشه این سپایه زیر دیگ سیاس مادر. والا چی بگم خدیج خانم جون، تروفیستی که چجور مرضیه؟ لابود گفتن تروریسته، یعنی خرابکاره. پس داستان سیاه بودنش چیه؟ باجی خانم اشتباه شنیدن حتما، گفتن طرف سیاسیه، یعنی با دولت درگیر شده. چه غلط ها، دوره آخر زمان شده. پسر تا دیروز آبش لب دهنش بود، حالا واسه ما سیاسی شده. آره من از اولش به اینا شک داشتم، حالا غیبتشون نباشه. اما نه نه نه غیبت که نیست، حرف حرف میاره، وگرنه ما اومدیم اینجا ثواب ببریم نه اینکه بار گناهانمون زیادتر کنیم. ولی آخه آدم یه چیزایی میبینه که دلش به درد میاد. راست میگه دیگه ننه، مثلا همین نصرت خانم اینقدر پرفیس و افاده است که نگو، انگار از دماغ فیل افتاده. سلامتو به زور علک میگه. آره بابا خیلی از خود راضیه، همچی رفتار میکنه که انگاری دختر ملک و تجاره با اون شوهر مزاق شمشم خانش. حالا خوبی که یارو سرش حبو آورده، وگرنه خدا رو بنده نبود. تقصیر خودش ننه، بس که لیلی به لالای شوهرش گذاشت، یارو هوا برش داشت. جنس مرد همینه، بی‌وفاست، تا تنبونش دوتا میشه حوسه. آره بابا راست میگه، هر چی واسهشون زحمت بکشی بازم قدر نمیدونن. نه نه نه شوهرداری هم رسم و رسومات خودشو داره، غذاشون که آماده است، لباساشون هم که شسته، دیگه چی کار باید براشون بکنیم که نکردیم؟ والا چی بگم، منم فکر میکنم باجی خانم درست میگن، آخه مردا تمیزی و زیبایی رو دوست دارن، همون که ما کمتر بهش توجه میکنیم. یعنی میگی موهامو آلوگاسون کنم و صورتمو تخت بزرگ، بعد جارو دست بگیرم خونه رو بروبم؟ مگه میشه؟ آخه کوکب خانم شما یه چیزی میبینا. حالا اونجورا هم که نه، اما راستش من که هر وقت تو رو دیدم همین زیر شلواری چایخونه چیت پات بود با این شلیته کهنه. سکینه خانم از شنیدن این حرف چنان ناراحت شد که میخواست بیزای کوکب خانم رو بکنه، اما پادرمیونه مادر و باجی خانم قائله رو فیصله داد. مادر از روی خستگی و شایدم ناراحتی دستی به سرش کشید و گفت والا چی بگم، قربونه دستت انس خانم جون، این حلوا رو بده باجی خانم تا گل بندازه وسطش. بعد با صدای بلند منو صدا کرد، علی جون مادر بیا این ظرفا رو ببر بده به همسایه ها، اونایی که باجی خانم گل انداخته ببری، یا واسه رباب خانم اینا دوت تا ببر عیال بارن. قربونه دستت کرکب جون، یه ذره هم بکش برای خودمون ببینیم خوب شده یا نه. خب معلومه که خوب مادر، مگه ما هم مثل رقیه خانوم که هر شب بوی غذای سوختش محله رو برمیداره؟ بیچاره کلباس نفتی شوهرش، حالا اون بی کنار، چرا معصوم خانوم رو نمیگی؟ یه بار برامون آش آورد انقدر چوب بود که نمیشد لب بزنی. به قول پسرم مال همه شورباس، مال این شور شورباس، لابد میخواسته سنگ تموم بذاره. حالا همه اینا به کنار غیبتش هم میشه، اما بدتر از همه اینا عذرا خانومه که یه سره یه لنگ پا دم در کوچه واسده و رفت و آمد مردم رو میپاد. 24 ساعت هم با اون همسایه بالایش غیبت مردم رو میکنن. وا خدا مرگم بده، اینا توی اون دنیا چطور میخوام جواب پس بدم؟ آره والا همینو بگو، از اون دنیاشون نمیترسن. همین دیروز خانم رافعی تو روزه کلسوم خانم میگفت هر کی پشت سر اینو اون غیبت کنه، ای بابا اینا که اگه دین و ایمان داشتن که از این کارا نمیکردن و به خیر و شر مردم کاری نداشتن. سینی حلوا رو برداشتم و زدم بیرون. مثل همیشه باز هم هرچی دنبال گلهایی که باجی خانم میگفت روی حلوا میندازه گشتم، جو 3 تا سوراخ وسط حلوا که جای انگشتای او بود چیزی ندیدم. حلوا رو که دادم و برگشتم، کم کم همه داشتن آماده رفتن می شدن. اول از همه باجی خانم بلند شد که بره. خب ننه جون من دیگه میرم نماز شومه، حالا تشریف داشتین یک کمی خستگی در می گردین، تا حالا که همش کار بود. نه ننه جون باید برم، الان رمزونم میاد شوم می خواد. بعد از اینکه همه یکی یکی رفتند و مادر وسایل رو مرتب کرد، سفره شام رو پهن کرد و چون همه خسته بودیم خیلی زود خوابمون بود. حتی آبجی اسمت که هر شب اول عروسکش رو میخوابون بعد خودش به رخت خواب میرفت. صبح روز بعد روال زندگی ما مثل همیشه ادامه یافت. سر خاک آقا جون بود و حلیم و برگشتن به خونه. روزهای بعد هم مثل همیشه، اما نمیدونم چرا مادر دائم تو فکر بود، مثل اینکه میخواست کاری کنه یا تصمیمی بگیره، اما دودل بود. تا عصر پنجشنبه من نفهمیدم موضوع از چه قراره، تا اینکه وقتی دیدم خبری از همسایه ها و حلوا پزون نیست، فهمیدم مادر تصمیم گرفته تا دیگه حلوا پزون را نیندازه. چرا مگه نمیخواست ثوابش به روح بابام برسه؟ ازش پرسیدم، گفت نه مادر دیگه تمام شد. چرا مگه نمیخوای آقا جون ثواب ببره؟ میدونی آخه همون شب جمعه قبل خودش اومد به خوابم. چی گفت؟ نکنه گفته دیگه ثواب؟ نه مادر، آقا جونت اومد به خوابم و بام کلی حرف زد. گفت خدیجه دیگه نمیخواد حلوا پزون را بندازی. ازش پرسیدم وا چرا اوستا، اینا همش واسه توئه که ثوابی نصیبت کنه. خب اون چی گفت؟ گفت درسته که حلوا پختن کار خوبی و خیرات ثواب داره، اما شما اینقدر وسط کار غیبت این و اون رو میکنین که نه تنها ثوابی نصیب روح من نمیکنین، که بار گناهان خودتونم بیشتر میکنین. واسه همینم تصمیم گرفتم که به جای حلوا پختن پولشو خرما بخرم و بین مردم پخش کنم. خوبه؟ آره مادر، هر کاری که تو بکنی خوبه، منم کمکت میکنم. فقط حیف که مردم دیگه نمیتونن گلای وسط حلوای باجی خانمو ببینن و لذت ببرن. زنده باشی پسرم، ایشالله همیشه زندگی به کامت باش و از زندگی بهره خیر ببری انشاءالله. پایان قسمت دوم. این داستان اشاره ظریف و ماهرانه نویسنده است به منع بدگویی و ذم غیبت تحت عنوان و بهانه کار ثواب، تا جایی که این توهم برای خودمون هم پیش میاد که داریم ثواب میکنیم اما